Noi să ne rugăm. Slavăstuvenea Domnului peste voi, ca să dați ca să iubire de oameni, că da una acum și vrudeați în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întors Sfinț, Părul nostru Ioan Gură de Aur, Patriarh al Gradului, ale Sfântului Stăvitului, proroc înainte mergător și putăstor Ioan, a cărea pomenire să vârșim, ale Sfinților, Dreților, Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și Mântuitorul Sfinților, să ne miliască și să ne mântuiască noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, când a venit plinirea legii în vremii și când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a tocmit mântuirea oamenilor, a venit pe pământ ca să îndeplinească sfatul acela mai înainte de veci. Care este sfatul cel mai înainte de veci? Mai înainte de a zidi Dumnezeu pe om și a-l pune în raiul desfătării, sfat a făcut Sfânta Treime ca să facă pe om după chip și asemănare, așa cum a zis Tatăl cel Ceresc. De față fiind Duhul Sfânt, a știut căderea omului și a spus ce dar omul va greși. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de față fiind, sigur e și eu mă voi întrupa și îl voi scoate, iarăși la liman, iarăși de la moarte la viață. Deci acesta este sfatul cel mai înainte de veci, pe care când la plinirea vremii, Iisus Hristos, Mesia, a venit să-l îndeplinească, dar mai înainte de a veni pe pământ, a trimis pe Îngerul înainte vestitor, Luceafărul, care răsare înaintea Soarelui, pentru că Soarele Dreptății Iisus Hristos trebuie să fie pe pământ, aici la noi, la Valea Plângerii, unde eram noi oamenii, sigur a trimis înainte vestitor pe Sfântul Ioan, pentru care se spune ce înainte mergător, Sfântul Ioan Botezătorul. Așa, fraților creștini, cum și din Sfânta Evanghelie de la Luca astăzi am înțeles, că pe vremea împăratului Irod, cel fără de lege, acel împărat care a tăiat acei 14.000 de prunci nevinovați, ca să poată să-L ucidă pe Iisus Hristos. Dar n-a putut, căci nici nu era posibil. Cum putea lui Dumnezeu cineva dintre oameni să-i facă vreo rău? Dar El a decapitat și a omorât 14.000 de prunci, nevinovați, între care sigur era și Sfântul Ioan Botezătorul, pe care Dumnezeu prin minune l-a salvat, după cum mai târziu o să înțelegem. Se spune că pe vremea împăratului Irod era în Ierusalim un preot anume Zaharia, din rânduiala preotia. Și acesta, cum spune Sfânta Scriptură, era drept și cuvios înaintea lui Dumnezeu, pentru că toate poruncile lui Dumnezeu le îndeplinea. Prin milostenie, prin rugăciune, prin ajunare și prin a îndeplini toate poruncile legii lui Dumnezeu. Dar ei erau fără de copii, pentru că Elisabeta, soția lui, era stearpă. Deci Elisabeta, care a fost soră cu Ana, care a fost mamă Maicii lui Dumnezeu, și Salomia, deci trei fete, care și ea, la rândul ei, a avut doi fii, care a fost apostolul Ioan și Iacob. Deci fiind învechiți în zilele lor, ei nu aveau copii. Și spune Sfânta Evanghelie că preotul Zaharia, fiind în rândul slujbii sale în Ierusalim, atunci când era în altarul tămăirii, a venit Îngerul lui Dumnezeu să-i binevestească lui că va naște singur pe Sfântul Ioan înainte mergătorul al venirii întâi a lui Iisus Hristos pe pământ. Și fiind el în altar și tămâind în altar, de-a dreapta altarului tămâierii a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu. Când l-a văzut, sigur s-a înfricoșat, s-a temut și nu știa ce să grăiască și nu știa ce să facă. Iar el, continuând și tămâind altarul și de acum fiind în frică, a venit Îngerul și Arhanghelul Gabriel și a spus: nu te teme, Zaharia, căci iată sunt trimis la tine să-ți binevestesc că vei naște fiu, căruia îi vei pune numele Ioan, care va fi înzestrat cu darul Duhului Sfânt încă din pântecele mamei lui și el va fi acela luceafărul care răsare înaintea soarelui, mergător înaintea venirii întâi a lui Iisus Hristos pe pământ, a lui Mesia. A stat Sfântul Zaharia și gândea într-o sine și nu știa ce să grească Îngerul lui. Iar el s-a îndoit pentru vestirea care el vestise, pentru că în momentul acela el nu se ruga ca să aibă copii, pentru că era bătrân. Se ruga pentru ca să fie Mesia Hristos, Mântuitorul lumii. I-a zis atunci Arhanghelul: ce acum nu te rogi, dar când erai la tinerețe, te-ai rugat ca să ai fiu pentru însoțirea ta. Și iată, Dumnezeu m-a trimis pe mine astăzi ca să-ți binevestesc ție nașterea fiului tău. Iar prorocul Zaharia, Sfântul, a spus: din ce voi cunoaște aceasta? Pentru că eu sunt bătrân și femeia mea, iată, este trecută într-o zi în zilele sale. Sfântul Arhanghel a spus: iată, eu sunt trimisul lui Dumnezeu și m-a trimis să-ți binevestesc, chiar dacă tu nu ai crezut, semn să-ți fie ție că vei fi tecând până când se, cu alte cuvinte, mut, ca până când vei vedea că se va îndeplini la vremea lor cuvintele care eu ți-am spus. Pentru că Sfântul Zaharia a zis către înger. Îngerul îi spusese mai înainte: ce, cum tu, preot al lui Dumnezeu, nu crezi că Dumnezeu poate să facă minuni, să biruiască legea firii? Aduți aminte de dreptul Avram, care la 100 de ani a avut prunc pe Isaac și Sara, femeia lui, avea 90 de ani, pentru facerea de bine și primirea de străini. I-a adus aminte iar de Sfântul Ioachim și Ana, care și ei la bătrânețe a primit prin făgăduință pe Maica lui Dumnezeu, tot prin binevestirea Arhanghelului Gabriel. Și atunci a spus Sfântul Arhanghel: și iată, vei fi tăcând până când vei vedea îndeplinirea cuvintelor mele. De Sfântul Zaharia a ieșit la popor din altarul tămâierii și să mira poporul că a zăbovit prea mult în altar, neștiind vedenia care a avut-o Sfântul Proroc Zaharia. Făcea semn poporului și atunci a cunoscut că vedenia a văzut și pentru aceasta nu putea să grăiască. A terminat slujba rânduielii sale în biserică și a mers sigur la casa sa. Și spune Sfânta Evanghelie că nu după multe zilele acelea a îngregat Elisabet, femeia lui, fiind trecută în zilele sale, adică fiind bătrână. Aici vreau să fac o mică paranteză. Și Sfântul Proroc Zahar, și Sfântul Ioan înainte mergătorul, și Maica lui Dumnezeu, și Sfinții Apostoli, toți s-au născut după legea firii din amestecarea bărbătească și femeiască. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost mai presus de fire nașterea sa, pentru că a fost din lucrarea Duhului Sfânt și Sfânta Fecioara Maria, cum a fost înainte de naștere Fecioară, Fecioara a rămas și după naștere, Fecioara a rămas în veci. A stupând gura ereticilor și a sectanților care bârfesc pune împotriva lui Dumnezeu și a Maicii Dumnezeu, spunând că Maica Domnului a mai avut și alți fii. Dar nu este adevărat. Pentru aceasta, fraților creștini, Sfânta Elisabeta, îngrecând la vremea cuvenită, când a fost să nască, sigur a născut fiu pe Sfântul Ioan, înainte mergătorul și bătăstorul Domnului. Iar când a fost la nașterea sa, după 8 zile, atunci sigur că a chemat preotul ca să taie împrejur pruncul, cum era scris în legea Domnului, că partea bărbătească, cei întâi născuți, fiind lui Dumnezeu, se va chema și se va tăia împrejur după legea lui Dumnezeu dată lui dreptul Avraam. Iar când a fost la botez, pentru că botezul legii vechi era tăierea împrejur, atunci a trebuit să pui nume pruncului. Și a întrebat pe mama pruncului cum trebuie să-i pui numele. Unii spunea să-i pui numele Zaharia, după numele tatălui său. Iar mama sa a spus că nu, Ioan va fi numele lui, pentru că așa a poruncit Arhanghelul Gabriel Sfântului Proroc Zaharia atunci când i s-a arătat în altar ce vei naște fiu și vei pune numele lui Ioan. S-a împotrivit rudeniile și a spus că nimeni din neamul nostru ce nu este cu numele de Ioan. Atunci Elisabeta a făcut semn către bărbatul său, prorocul Zaharia, să vadă cum îi va pune numele, dar el era încă netăcând. Era tăcând pentru că nu putea să vorbească. A cerut o tăbliță ca să scrie numele pruncului care trebuia să fie la botez. Și a scris că Ioan va fi numele lui. Deci iată, Sfânta Elisabeta, soție de proroc, a prorocit mai înainte numele fiului său, pentru că Sfântul Zaharia, deși luase înștiințare de la înger că se va numi Ioan, însă n-a putut să-i vorbească soției sale că îl va chema Ioan, că era fără grai. Atunci s-au minunat toți, de adevărata prorocire și de adevărata rânduială a Bunului Dumnezeu. Așa cum a zis Arhanghelul Gabriel, ce de nașterea lui te vei bucura tu și familia ta și mulți din popor se vor bucura, pentru că pe mulți din fiii lui Israelului va aduce la adevărata credință și la adevărata mântuire. Pentru aceasta, fraților creștini, Sfânta Elisabeta mărea pe Dumnezeu și lăuda că o a binecuvântat Dumnezeu prin nașterea de copii. în legea mozaică, în legea lui Moisi, familia care nu avea copii era familie nebinecuvântată de Dumnezeu, urgisită de Dumnezeu și oarecum la urma tuturor. Vă aduceți aminte și de Sfinții Părinți Ioachim și Ana, că n-avea dreptul să vină în biserică să aducă la altar tămâia, lumânările și jertfe înaintea celor care aveau copii. Pentru că cine avea copii era binecuvântat de Dumnezeu. Pentru asta și Sfântul Zaharie și Sfântul Ioachim, când a fost respins de la altar și Sfânta Ana, el s-a dus în pustie să-și plângă păcatele, să roage pe Dumnezeu și Sfânta Ana s-a dus în casa sa plângând. La rugăciunea lor, la milostenile lor, la rugăciunile lor, Dumnezeu i-a binecuvântat cu rodul nașterii, de a naște pe Maica Dumnezeu Maria. Așa și Sfinții Zaharia și Sfânta Elisabeta, Dumnezeu i-a binecuvântat prin a avea rod în soțirii lor. Ce vreau să zic? Iată, acestea era în legea cea veche, în legea mozaică. Iar în legea noastră creștină, fraților creștini, mai ales în aceste vremuri de pe urmă ale veacului din urmă, vedem cu totul altfel treburile. Oamenii în loc de binecuvântare vrea blestem. În loc de a fi lângă Dumnezeu, vrea să fie lângă cel rău, prin faptele împotriva credinței și împotriva firii. Câți astăzi din creștinii noștri unii, poate majoritatea nu din creștinii noștri, recurg la alte lucruri ca să nu aibă copii, cu alte cuvinte, la crime, la avorturi, la chirotaje, toate acestea nu e altceva decât numai crime înaintea lui Dumnezeu, ucidere. Nu au căzut victime războiilor mondiale atâta număr de ostași, cât a căzut victima legilor în vigoare de astăzi și necredinții poporului prin uciderea de fii. Milioane și zeci de milioane de prunci nevinovați decapitați, nu de Irod cel fără de lege, ci de creștinii care se numesc cu numele numai, de mamele și părinții. Toate aceste fapte nu sunt decât numai crime înaintea lui Dumnezeu. Dacă pe acești prunci nevinovați care are suflet omenesc și trup omenesc, măcar apuca să-i nască mamele lor și să-i boteze, după care să-i ucidă, măcar ei erau fericiți pentru că erau într-un împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru că sunt nebotezați, pentru aceasta, pentru împărăția lui Dumnezeu nu va intra, că nimic necurat și nimic spurcat într-o împărăția lui Dumnezeu nu va intra. Iar pruncii, dacă nu are altă întinăciune sau păcat, are păcatul strămoșesc pe care numai botezul poate spăla. Botezul acela prin cufundare de trei ori în numele Sfintei Trăimi. Nu botezul prin turnare și stropire, pentru că acesta este catolic, iar acesta nu este valabil. Pruncul se naște după legea firii și își ia ființă în pândă cele maicii sale, după care se naște la vremea rânduită de Dumnezeu. A doua naștere se naște din pântecile duhovnicesc, care este apa botezului. Cum la nașterea din tămâie este posibilă zămislirea, creșterea și nașterea copilului afară de pântecile mamei lui. Deci în nașterea duhovnicească nu e posibilă nașterea decât numai din apa botezului și din Duh, care este Sfântul Mir. Pentru aceasta, sigur că numai cei botezați în numele Sfintei Trăimi moșești. Cum am zis, deși de pruncii nebotezați, între care sunt și cei avortați de părinții criminali, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, dar nici în foc nu-i va trimite Dumnezeu. Pentru că n-au păcate decât numai păcatul strămoșesc și spune Sfânta Scriptură că vor fi puși într-un loc cu puțină lumină, cu puțină dulceață, în care ei vor vedea numai, vor zări cum zorile dimineții când înaintea luceafărului. Sigur că atunci copiii aceștia vor blestema ziua în care s-au zămitit și s-au născut mai înainte de vreme. Și vor blestema pe părinții lor. Și vor zice, Doamne, noi păcate n-am făcut. Noi nu ne-am îndulcit nici de viața lumească, de bunătățile lumii și deci dă-ne măcar să fim părtași și ce împărăției tale. Dar ce nu se poate, pentru că nimic necurat acolo unde este Sfinții lui Dumnezeu, unde este împărăția Dumnezeu, nu va intra, ci le-a dat numai un loc de sălăștuire spre mică îndulcire. Am făcut această paranteză, nu să condamnăm pe cineva, dar să deșteptăm spre pocăință pe cei ce au greșit, să meargă la duhovnic, să se spovedească, să facă canonul și canonul cel mai mare să pui început să nu mai facă ce a făcut. Dar să ne întoarcem la Sfânta Elisabeta, care se bucura că are fiul la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul proroc Zaharia, care s-a bucurat de nașterea fiului său, care a pus nume fiului său Ioan. N-a trecut după aceea nici măcar un an de zile când a fost tăiat cu sabia, decapitat de către ostașii lui Irod cel fără de lege. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut, s-a zămislit și s-a născut cu 6 luni mai înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și să cădea acest lucru, că el era luceafărul de dimineață, să meargă înaintea soarelui dreptății. Pentru aceasta și Maica Domnului, după ce a primit bunavestirea Îngerului și Duhul Sfânt a umbrit-o și a îngregat pe Fiul lui Dumnezeu, a venit către vara sa, Sfânta Elisabeta, spre închinăciune, auzind că și ea a fost binecuvântată de Dumnezeu prin a fi mamă de prunci. Că s-a tăinuit Sfânta Elisabeta 5 luni, până când a aflat și altcineva și a spus că Dumnezeu a mărit mila sa cu dânsa. Iar când a venit Maica lui Dumnezeu către Sfânta Elisabeta, atunci, spre închinăciune, pruncul care avea 6 luni, Sfântul Ioan Botezător, a săltat de bucurie în pântecele mamei sale. Și prin gura și rostul mamei sale a zis aceste cuvinte: ce de unde este mie aceasta ca să fie Maica Domnului Dumnezeului meu la mine? Deci pruncul n-a putut răbda venirea Maicii lui Dumnezeu, pentru că vedea pe Iisus Hristos zămislit în pântecele Sfintei Fecioare Maria. Acest Sfânt Ioan proroc și înainte mergătorul, el este acela care a arătat cu degetul pe Mântuitorul când a venit la botez, când a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci am spus că n-a trecut un an de zile și Sfântul proroc Zaharia a fost tăiat de sabia ostașilor lui Irod, tot în biserică, pentru că era în rândul preoții sale, și când scrucea în altar, a venit ostașii trimiși de Irod și a spus: dă-ne pe fiul tău. Iar el a spus: și ce, eu n-am treabă cu acest lucru, pentru că eu sunt în casa lui Dumnezeu și mi se cade să aduc slujba lui Dumnezeu. Nu știu unde este fiul meu. Chiar ostașii învățați de Irod că dacă nu-l va da, să-l omoare. A scos sabiile și l-a tăiat între biserică și altar. Acolo a murit Sfântul Proroc Zacaria, tatăl, înaintea Sfântului Ioan, înainte Mergătorul. Și spune Sfânta Scriptură că sângele lui s-a închegat ca piatra acolo pe pardoseală într-o mărturie a osândirii tirăniei lui Irod cel fără de lege. Fraților creștini, Sfântul Ioan Botezătorul a scăpat de sabia lui Irod, pentru că venind ostașii în Iudeia, în orașul Rama, unde spune prorocul că ce glas în Rama s-a auzit țipet și tânguire multă, Rahil plângând pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Deci în acele hotare a venit ostașii și la Sfânta Elisabeta, iar ea luând pruncul pe Sfântul Ioan, a fugit la munte, pentru că casa părintească era aproape de munte. Ostașii a văzut-o cu pruncul în brațe și a alergat cu săbiile scoase ca să o ajungă și să taie pruncul. Iar Sfânta Elisabeta, văzând că se apropie dușmanii, s-a rugat lui Dumnezeu și munte lui și a spus, zice, munte al lui Dumnezeu, ce despică-te, deschide-te în două să treacă mama cu pruncul. La glasul ei și rugăciunea ei s-a despicat muntele și a trecut Sfânta Elisabeta cu pruncul, s-a închis muntele în fața ostașilor și n-a mai văzut-o și n-a putut să-l mai afle pe Sfântul Ioan Botezătorul ca să-l omoare Irod. Acolo în pustiu a rămas Sfântul Ioan Botezătorul și mama sa Elisabeta acolo a murit și el a rămas la etatea de 3 ani. Și de la etatea de 3 ani până la 30 de ani, Îngerul lui Dumnezeu l-a crescut și l-a hrănit și l-a educat, pentru că Sfântul Proroc Ioan, înainte Mergătorul, a fost pecetea prorocilor, ultimul din proroci care au vestit pe Mesia că va veni pe pământ pentru mântuirea omului. A fost și unul din mari pusnici, pentru că în pustie au trăit viața sa și acolo s-a hrănit cu mere sălbatică și cu arpide, îmbrăcat în cojoc și încins cu brâu de curea. Până la etatea de 30 de ani, când Duhul lui Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus să meargă în latura Iordanului și să propovăduiască botezul pocăinții. Tot atunci a luat înștiințare Sfântul Ioan Botezătorul de la Bunul Dumnezeu și a spus, zice, peste cel ce se va boteza și se va deschide cerul și peste dânsul se va pogorî Duhul Sfânt ca un chip de porumb, de porumbel, să știi că acela este Mesia, acela este Mântuitorul și nădejdea mântuirii oamenilor. A venit Sfântul Ioan Botezătorul în latura Iordanului și a început să propovăduiască botezul pocăinții, mărturisindu-și popoarele, păcatele, și acolo îi ținea în apă până la grumaz, mărturisindu-și păcatele și botezându-i. Dar totodată spunându-le că ce eu vă botez cu apă, iar după mine va veni acela, spunea Sfântul Ioan, căreia nu sunt vrednic măcar să mă plec la picioarele lui să-i dezleg ce cureaua încălțămintelor de la sandalele lui. Iar acela când va veni, vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Botezătorul, fiind în latura Iudeii și propovăduind pocăința popoarelor, le spunea, pocăiți-vă și vă îndreptați că va veni Mântuitorul, va veni Mesia. Lăsați vicleșugurile din inimile voastre, lăsați lăcomia, lăsați invidia, pentru că, fraților creștini, invidia și clevetirea sunt cele din tâi fiice fără de lege ale păcatului, născute de diavolul. Invidia și clevetirea. Și diavolul a făcut acest lucru atunci când în rai era protopărinții noștri Adam și Eva, când a venit și a clevetit pe Dumnezeu față de ei și le-a zis, zice, și nu este adevărat ce a spus Dumnezeu, că dacă veți mânca din rodul pomului oprit, veți muri cu moarte, ce nu e adevărat. Că știe Dumnezeu că dacă veți mânca, vi se va deschide ochii minții voastre și veți cunoaște binele și răul, și ca atare veți fi și voi ca niște Dumnezei. Iată cum ia vine diavolul și spune minciunea și iată omul crede. Ce-a urmat după aceea? N-a urmat altceva, nimic, decât călcarea poruncii lui Dumnezeu, izgonirea din rai, unde, în valea plângerii pe planeta noastră, din moarte, din viață la moarte, a fost condamnat Adam și Eva și tot neamul lui Adam, pentru vicleșug, pentru răutate și pismă. Pentru aceasta, fraților creștini, între noi creștini, între noi care ne numim de la Hristos creștini, să nu fie asemenea ceva, să nu fie clevetirea, să nu fie invidia, să nu fie răutatea. Iată cum a amăgit diavolul cu dorul îndumnezeirii pe Adam și Eva, dar oare n-a murit? Sigur că din pom n-a cules altceva decât moarte. A trebuit să fie izgonit din rai Adam și Eva, protopărinții noștri, să fie pribegi, să meargă în iad și să stea acolo 4508 ani până la venirea lui Mesia Iisus Hristos, când a venit și s-a răstignit și dând Duhul Tatălui în ceasul al nouălea, s-a pogorât la iad cu sufletul și de acolo a scos pe Adam și Eva. De ce a mers cu sufletul Domnul la iad? Pentru două motive. Să scoată de acolo pe Adam și Eva când, dându-le mâna, a spus, ieșiți credincioșilor la înviere. Dar după legea mozaică, niciunul dintre sfinți, proroci, dreptul lui Dumnezeu nu mergea cu sufletul în rai. Pentru că asupra tuturor plana păcatul strămoșesc, care nu-l poate spăla decât botezul. Iar botezul a venit, spălarea păcatului strămoșesc, a venit după ce Domnul s-a botezat în râul Iordanului. S-a botezat Iisus Hristos în Iordan, netrebându-i botezul, pentru că păcate n-a avut. Cum putea să aibă păcate? Cel ce nu s-a zămislit și nu s-a conceput din împreunarea bărbătească și femeiască, ci din lucrarea Duhului Sfânt. Cu toate acestea a primit să fie botezul, să primească botezul, ca să ne dea nouă după aceea, ca în fiere, să ne unească cu Părintele și cu Duhul Sfânt. Pentru aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul, fraților creștini, a spus și învăța ce pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și le spunea evreilor și cărturarilor, ce pui de năpâri, cine va arăta vouă să fugiți de mânia ce va să fie? Și lăsați vicleșugul din inima voastră, lăsați invidia și răutatea, lăsați egoismul, lăsați păcatele și numai așa apropiați-vă către Dumnezeu ca să vă primească. Sfântul Ioan Botezătorul, fraților creștini, este acela care este cel mai mare născut dintre oameni și mai presus de apostoli, pentru că Iisus Hristos este întâi, iar El este al doilea. El stă la dreapta judecată, la a doua venire a lui Iisus Hristos, de-a stânga dreptului judecător. De-a stânga, pentru că de-a dreapta este Maica lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Sfinții Apostoli Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, care când Domnul Hristos a luat un prunc în brațe și învăța și le zicea, de nu vă veți face cu nerăutatea ca pruncii, nu veți intra într-o împărăția lui Dumnezeu. iar Sfinții Apostoli Ioan și Iacob, gândind că Domnul va întemeia împărăție pământească pe pământ, prin mama lor a venit să mijlocească ca într-o împărăția sa, unul să stea de-a dreapta și unul de-a stânga din fiii săi. Și a cerut aceasta apostolii, dar Domnul ce le-a zis? Nu știți ce cereți, pentru că asta de-a dreapta mea și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor care s-au pregătit. Deoarece locul era pregătit de-a dreapta pentru Maica lui Dumnezeu, iar de-a stânga pentru Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru aceasta Domnul le-a și zis, zice, veți putea să beți paharul care eu îl beau, să vă botezați cu botezul care eu mă botez? Sfinților Apostol a spus ce putem. Domnul le-a și încredințat că așa este, și cu botezul care eu, zice, mă botez, vă veți boteza și paharul meu îl veți bea, adică paharul patimilor. Iar asta de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu, ci celor ce le s-au pregătit. De Sfântul Ioan Botezătorul este unul din acela care stă de-a stânga dreptului judecător la a doua venire într-o împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta, fraților creștini, în această zi mare și în această zi de prăznuire, care și această biserică are ca protector, ca patron, pe Sfântul Ioan Botezătorul, adică nașterea Sfântului Ioan înainte mergătorul. Iată, vedeți, suntem în această biserică. După cum arată, va fi mare, va trebui să fie frumoasă, ca o mireasă, o semicatedrală, aici, în acest oraș turcean. Dar toate acestea numai prin vrerea lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Ioan Botezătorul. Îmi aduc aminte când în 1991 a venit cu preasfințitul Silvestru, Dumnezeu să-l odihnească, la familia Nane, chirică, căutând, sigur, intermediul era Părintele Spridon, Părintele Stareț, să căutăm un loc pentru biserică. Noi vroiam în oraș, noi vroiam la centru, o biserică de mir, dar o mănăstire nu putea să fie decât numai în afara orașului. Bunul Dumnezeu ne-a rânduit și aici a binecuvântat și am binecuvântat și am pus piatra fundamentală când am început să zidim această Sfântă Biserică. Am spus, o vedem de acum, sigur, în ochii noștri, dar trebuie înfrumuțisată, dar trebuie împodobită ca o mireasă, pentru că biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Plus că e mama noastră, căci ca mamă ne hrănește cu două izvoare, cu trupul și sângele Domnului. Deci noi să iubim pe mama noastră, să iubim pe mireasa lui Hristos biserica, care este corabia duhovnicească, simbol al corabiei lui Noe, în acest mare potop al fără de legi și imoralii. Pe vremea strămoșului, când a fost potopul pe lume, al lui Noe, nu era viață nicăieri, decât numai în corabie, unde a scăpat 8 suflete de nec. Astăzi, fraților creștini, când pe pământ este mai mare potop, dar nu de apă, de fără de lege, de imorală, ca și cel din Sodoma și Gomora și mai presus, nu este scăpare nimănui nicăieri decât numai în Sfânta Biserică, în corabia lui Hristos, cea duhovnicească, mama noastră. Deci aici să venim, aici să punem tot necazul nostru, toată neputința noastră, pentru că aici este Dumnezeu, în biserică. Pentru aceasta și noi nu am scăpat din vedere pe cei ce bine au voit, cum am spus, familia Nane, care a dat acest loc pentru biserică. Nu ne este trecut cu vederea stăruința și osteneala Părintelui Arhimandrit Spiridon, dar numai puțin și a Părintelui Arhimandrit la Vian, a părinților și fraților din această mănăstire și sigur a tuturor creștinilor, titorilor sunucașului acestea și comitetului bisericii. Deci noi, numai prin unitate, numai prin dragoste, putem să aducem la bun sfârșit și să înfrumusețăm biserica ca pe o mireasă a lui Hristos. Domnul ne-a poruncit și ne-a zis, zice, într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă este dragoste între voi. Dacă dragostea nu este între noi și unitatea, biserica nu ne salvează cu nimic. Adevărata biserica a Duhului Sfânt nu este cea de zid monumentală, ci este inima tuturor creștinilor și sufletul. Aceasta este adevărata biserica. Deci cât privește biserica, cât privește folosul bisericii, cât privește triumful și slava bisericii, lăsăm la o parte și gelozia, lăsăm la o parte și invidia, lăsăm la o parte și interesul nostru pământesc al familiei, lăsăm toate pentru dragostea Dumnezeu și dragostea bisericii, mireasa lui Hristos. Pentru aceasta, fraților creștini, în această sfântă zi de mare sărbătoare a Sfântului Ioan, înainte mergătorului care se mai numește și Drăgaica sau Sânzienile, această sărbătoare care nu cade decât numai în postul Sfinților Apostoli, niciodată nu cade în cârșleci sărbarea. Dar nu vorbesc de biserica cu stilul nou, pentru că ei au făcut-o deja în cârșleci. Cel mai mic post al Sfântului Petru e de 8 zile, iar diferența fiind de 13 zile, se înțelege că mai avea încă cârșleci și a tăiat zile de cârșleci cu Sfinții Apostoli. Noi nu-i condamnăm, este legea lui Dumnezeu care condamnă acest lucru. Fraților creștini, mulțumesc Bunului Dumnezeu și întâi Sfântul Ioan Botezătorul, protectorul și patronul Sfintei Biserici aceștia, ca să dea putere de muncă, să dea spor duhovnicesc Părintelui Spiridon, soborului mănăstirii, Consiliului Bisericesc de aici și dumneavoastră tuturor creștinilor să lăsăm treburile noastre pe a doua treaptă, iar pe prima treaptă biserica, ca să o împodobim și sigur să o înfrumățisăm, așa cum și-a adus aportul și Părintele Martinian aici, și Părintele Zosima, sau și alții pe care nu pot acum să-i număr. Pentru aceasta mulțumesc Bunului Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul, mulțumesc sigur Părintelui Flavian, care de la București a venit, Părinte Arhimandrit, Teofilac, părinților ce au venit, Părinte Arhimanditul Ciprian și care au venit din partea Mitropoliei, preoților din împrejurimi și arhidiaconul și tuturor clerului, că au avut dragoste să participe, sigur, la acest Dumnezeu praznic, la dumnezeiasca liturghie. Noi știm puterea liturghiei, știm puterea lui Dumnezeu, dar poate nu toți în aceeași măsură. Dumnezeiasca liturghie la care și îngerii lui Dumnezeu doresc să privească, doresc să participe. Deci, fraților creștini, în zi de duminică, în zi de sărbătoare, nu lipsiți de la Sfânta Liturghie. 2 ore, maximul 4 ore, în fața televizoarelor, să stă și 8 ore și nu simți oboseala. Și ce folos iei de acolo? Numai o sânda a sufletului. Dar fiind în biserica lui Dumnezeu, ești într-o împărăția lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că creștinul de la pragul bisericii, când a venit în biserică, nu mai este pe pământ. El este în cerul pământesc care e biserica. Și îi spune Sfântul Ioan, omule, dacă ai intrat în cer, nu mai gândi ce repământești. Cum spune Heruvicu, toată grija cea lumească, măcar în biserică să o lăsăm. Cum spune diaconul, sus avem inimile. Deci noi să fim în Biserica lui Dumnezeu cu toată credința și cu toată smerenia. Pentru aceasta și eu mulțumesc Bunului Dumnezeu, cum am spus și până acum, părinților care au venit și împreună, după puterea noastră, am înălțat jertfa cea fără de sânge prin dumnezeiască liturgie arhierească, cântăreților care, după puterea și darul Dumnezeu care le-a dat, au înfrumusețat slujba aceasta. Tuturor frăților voastre, de la Bunul Dumnezeu, prin mergătorul înainte al Domnului, luceafărul de dimineață care a răsit înaintea soarelui, vă cerem de la Bunul Dumnezeu sănătate sufletească și trupească și cei mai decăpetenie sfârșit bun creștinesc. Că aceasta se caută la Dumnezeu. De a sta 70 de ani în calea lui Dumnezeu și lângă Dumnezeu și o zi nu ai sta lângă Dumnezeu, ai pierdut acei 70 de ani. De sfârșit bun creștinesc să ne rânduiască Bunul Dumnezeu tuturor nouă. Și Bunul Dumnezeu să vă trimeată binecuvântare în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră și în societatea noastră creștinească și românească. Căci dacă în sufletul nostru este pace, dacă în biserica noastră este pace, dacă în orașul nostru este pace, dacă în țara noastră este pace, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plicați că cu noi este Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, suntem datori în ziua de astăzi să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că așa a vrut Dumnezeu ca să sărbătorim această sfântă și sărbătoare cu slujba arhierească, cu slujba de sobor, de preoți și de diaconi și în prezența dumneavoastră să dăm slavă Sfântului Dumnezeu, să lăudăm această sfântă dumnezeiască sărbătoare. Pentru că din binecuvântarea lui Dumnezeu s-a rânduit așa că în acest loc, în acest sector al Dobrogei sau în colțul României, să fie această sfântă mănăstire rânduită așa după binecuvântarea lui Dumnezeu. Cine putea să spuie acum 10-15 ani că pe acest loc se va întemeia o mănăstire în numele nașterii Sfântului Ioan Botezătorul? Nimeni n-ar fi putut zice, nimeni n-ar fi crezut dacă cineva ar fi prorocit. Dar pentru că așa a fost voia lui Dumnezeu, după cum a spus și a simțit arhiereu Ghenadie, că prima dată s-a căutat un loc pentru o biserică de mir. Sigur că aceea biserică de mir a să fie în oraș, într-un cartier undeva, într-un colț al orașului unde găseam noi o grădină, dar nu avea această zic așa, măreție de cum are această Sfântă Mănăstire. Pentru că era să fie o biserică de mir. După cum și dumneavoastră, în orașul Tulcea sunt 9 biserici pe stilul nou și iată că asta era să fie al 10-lea, deci nu avea nicio importanță prea mare, pentru că sigur că acolo sunt biserici mult în oraș și sigur noi eram minoritari și eram puțin și sigur că poate eram mai prigonit, dar mai nebăgat în seamă de lume. După cât Dumnezeu a rândit așa fel, căutând noi loc de biserică, Dumnezeu ne-a rândit loc de mănăstire. Pentru că gândirea noastră a fost mică și mintea noastră este atât de strâmpă încât nu încape un cuvânt al Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dacă a fost cu putere dumnezeiască, în mintea noastră mică, Dumnezeu a făcut așa de mare lucrare încât fiecare care privește, fiecare gândește că este numai o lucrare dumnezeiască. Asta să înregistrăm fiecare dintre noi, pentru că unde este voia Dumnezeu, acolo este lucrare dumnezeiască, nu este nici cum omenească. Dacă noi oamenii ne-am înni și am face ceva dumnezeiesc, n-avem putere decât numai puterea lui Dumnezeu să vă face aceasta. Deci dacă a fost voia Dumnezeu să fie această lucrare pe acest loc, să fie această denumire și această mănăstire să ia, și mai mult ca tot a luat denumirea de nașterea Sfântului Botezătorul, în care o sărbătoare așa de importantă, încât leagă testamentul vechi cu testamentul nou, în